در دیده به جای خواب و بسمه رو یا مولا دلات اومده شیشه ی دلام و خورا زیر سر اومده زیرا که به دیدنت شتاب اسمه رو یا مولا دلات اومده شیشه ی دلام و خورا زیر سر وقت خواب اسم را یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم آی خدا زیر سنگ اومده یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم آی خدا زیر سنگ اومده چون دهان دلدار منی یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم آی خدا زیر سنگ اومده ای ما هم اگر مثل شکر خنده کنیم یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم آی خدا زیر سنگ اومده گویم که نگار شهر گلزار منی یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم آی خدا زیر سنگ اومده یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم آی خدا زیر سنگ شکار آمده ای یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم آی خدا زیر سنگ اومده می تشنه شدی می به شکار آمده ای یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم آی خدا زیر سنگ اومده دیوانه شدی دیدن یار آمده ای یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم آی خدا زیر سنگ اومده یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم آی خدا زیر سنگ اومده یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم آی خدا زیر سنگ